बंधुओं, यह कार्तिक मास में भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने का फल है। यद्यपि मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था, तथापि उसी के फल स्वरूप इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, तथा वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हुई। इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी घी द्वारा दीपक जलाने का ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर मैं अब नित्य भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता रहता हूँ। भाइयों, मैंने कार्तिक मास में यह दीपदान का संक्षेप में महात्म्य आप लोगों को सुनाया। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, दीपक जलाने का फल भद्र ने अपने भाइयों को बताया। जो पुरुष सूर्य के नामों का जप करता हुआ मंदिर में कार्तिक के महीने में दीप दान करता है, वह आरोग्य, धन, संपत्ति, बुद्धि, उत्तम संतान और जाति स्मर्तत्व को प्राप्त करता है। षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो प्रतिज्ञ पूर्वक सूर्य मंदिर में दीप दान करता है, वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। इसलिए भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। प्रज्वलित दीप को ना तो बुझाएं और ना उसका हरण करें। दीपक हरण करने वाला पुरुष अंधमूषक होता है। इस कारण कल्याण की इच्छा वाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे, हरे नहीं। यमदूत और नारकीय जीवों के संवाद के प्रसंग में सूर्य मंदिर में दीप दान करने एवं दीप चुराने के पुण्य पापों का परिणाम। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, एक समय घोर नरक में पड़े हुए भूखे आर्त दुखी और विलाप करते हुए जीवों से यमदूत ने कहा, मूढ़ जनों, अब अधिक विलाप करने से क्या लाभ होगा? प्रमादवश तुम सबने अपनी आत्मा की अपेक्षा कर सकी है। पहले तुम सबने यह विचार नहीं किया कि इन कर्मों का फल आगे भोगना पड़ेगा। यह शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है, विषय भी नाशवान है, यह कौन नहीं जानता? हजारों जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म लेता है, उसमें क्यों मूढ़ जन भोगों की ओर दौड़ते हैं? वे पुत्र, पुत्री, ग्रह, क्षेत्र आदि के लिए प्रतिज्ञाशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर अनेक दुष्कर्म करते हैं। वे मूढ़ जन अपना हित नहीं जानते। वे यह भी नहीं जानते कि सूर्य, चंद्रकाल तथा आत्मा ये सभी मनुष्यों के शुभ और अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं, अर्थात साक्षीभूत हैं। न केवल एक जन्म अपितु सैकड़ों जन्मों में पुत्र, स्त्री आदि के लिए जो जो भी कर्म किया जाता है उसे अच्छी तरह से ये जानते रहते हैं। मुंह की यह महिमा तो देखो कि नरक में भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाम में भयंकर विषयों के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले मनुष्यों की बुद्धि परमार्थ तत्व की ओर नहीं होती। जिह्वा द्वारा भगवान सूर्य का नाम लेने में कौन कौन सा श्रम है? मंदिर में दीप जलाने में भी अधिक परिश्रम नहीं पड़ता, परंतु यदि मनुष्य से इतना भी नहीं हो सकता तो अब रोदन और विलाप करने से क्या लाभ है? जैसा कर्म किया वैसा फल पाया, इसलिए पाप कर्म में कभी भी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई अज्ञान से पाप कर्म हो जाए तो सूर्य भगवान की आराधना करे, जिससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, यमदूत के ऐसे वचनों को सुनकर तथा भूख से व्याकुल, प्यास से सूखे कंठ वाले, दुख से पीड़ित वे नारकीय जीव उससे कहने लगे, साधो, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे हमें इस दारुण नरक में वास करना पड़ा? यमदूत ने कहा, पूर्व जन्म में यौवन के उन्माद से उन्मादित तुम अविवेकियों ने घृत के लोभ में भगवान सूर्य के मंदिर में दीप चुराया था, उसी कारण इस घोर नरक में तुम सब दुख भोग रहे हो। ब्रह्मा जी बोले, अच्युत, मैंने सूर्य के मंदिर में दीप दान करने के पुण्य तथा दीप हरण करने के दुष्परिणामों का वर्णन किया। दीप दान करने का तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परंतु सूर्य नारायण के मंदिर में विशेष फल है। जगत में जो जो अंधा, मूक, बधिर, विवेकहीन, निंध व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, उन सबने साधु जनों द्वारा प्रज्वलित किए हुए दीपों को सूर्य नारायण के मंदिर में हरण किया है। वैवस्वत के लक्षण और सूर्य नारायण की महिमा। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, संसार में मनुष्य विष रोग, ग्रह और अनेक प्रकार के उपद्रवों से पीड़ित रहते हैं, यह किन कर्मों का फल है? कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे जीवों को रोग आदि की बाधा ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत उपवास आदि के द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न नहीं किया, वे मनुष्य विष ज्वर ग्रह रोग आदि के भागी होते हैं, और जो सूर्य नारायण की आराधना करते हैं उन्हें आदि व्याधियां नहीं सताती। पूर्व जन्म में भगवान सूर्य की आराधना से इस जन्म में आरोग्य, परम बुद्धि और जो जो भी मन में इच्छा करता है निसंदेह उसे प्राप्त कर लेता है, आदि व्याधियों से पीड़ित नहीं होता और ना विष एवं दुष्ट ग्रहों के बंधन में ही फंसता है तथा कृत्या आदि का भी भय उसे नहीं रहता। सूर्य नारायण के भक्त के लिए दुष्ट भी अनुकूल हो जाते हैं और सब ग्रह सौम्य दृष्टि रखते हैं। जिस पर सूर्य देव संतुष्ट होते हैं वह देवताओं का भी पूज्य हो जाता है, परंतु भगवान सूर्य का अनुग्रह उसी पुरुष पर होता है जो सब जीवों को अपने समान ही समझता है और भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करता है। प्रजाओं के स्वामी भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य पूर्ण मनोरथ हो जाता है। भगवान विष्णु ने पूछा, ब्रह्मन, जिन्होंने पहले भगवान सूर्य की आराधना नहीं की और रोग व्याधि से दुखी हो गए हैं, वे उन कष्ट एवं पापों से कैसे मुक्त हो, कृपा कर बताएं। हम भी भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, भगवन, यदि आप भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं तो आप पहले वैवस्वत सूर्य भक्त बने, क्योंकि बिना विधि पूर्वक क्षौरी दीक्षा के उनकी उपासना पूरी नहीं हो सकती। जब मनुष्यों के पाप क्षीण होने लगते हैं तब भगवान सूर्य और ब्राह्मणों में उनकी नैष्ठी की श्रद्धा भक्ति होती है और इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए प्राणियों के लिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना एकमात्र कल्याण का मार्ग है। विष्णु भगवान ने पूछा, ब्राह्मण, वैवस्वतों का क्या लक्षण है और उन्हें क्या करना चाहिए, यह आप बताएं। ब्रह्मा जी बोले, वैवस्वत वही है जो भगवान सूर्य का परम भक्त हो तथा मन वाणी और देवता और भुजक को नित्य प्रणाम करे, दूसरे के धन का हरण ना करे, सभी देवताओं एवं संसार को भगवान सूर्य का ही स्वरूप समझे और उनसे अपने को अभिन्न समझे। देवता मनुष्य पशु पक्षी पीपली का वृक्ष पाषाण काष्ठ भूमि जल आकाश तथा दिशा सर्वत्र भगवान सूर्य को व्याप्त समझे, साथ ही स्वयं को भी सूर्य से भिन्न ना समझे। जो किसी भी प्राणी में दुष्ट भाव नहीं रखता वही वैवस्वत सूर्योपासक है। जो पुरुष आशक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त क्रियाएं करता है वह वैवस्वत कहलाता है। जिसका ना तो कोई शत्रु हो और ना कोई मित्र हो तथा ना उसमें भेद बुद्धि हो, सबको बराबर देखता हो, ऐसा पुरुष वैवस्वत कहलाता है। जिस उत्तम गति को वैवस्वत पुरुष प्राप्त करता है वह योगी और बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। जो सभी प्रकार से भगवान सूर्य का दृढ़ भक्त है वह धन्य है। और भक्ति पूर्वक आराधना करने से ही सूर्य भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है।